คนทุกวันนี้เรียกว่ามีความทุกข์กายน้อยกว่าคนสมัยก่อนเยอะคนสมัยก่อนนี่เขาลำบากในเรื่องการทำมาหากินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องภัยอันตรายจากสิ่งรอบข้างรอบตัวสิ่งสารสัตว์โรคภัยไข้เจ็บต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่ต่างคนสมัยนี้ไอ้ภัยที่อยู่รอบตัวมันก็น้อยลงอันตรายสิ่งรอบข้างก็น้อยลงการความทุกข์ความยากในเรื่องของปัจจัยสี่ก็น้อยลงไปด้วยแต่คนก็ยังมีความทุกข์กันอยู่อาจจะเรียกว่าไม่น้อยกว่าคนสมัยก่อนอาจจะมากกว่าได้ซ้ำถ้าดูจากอัตราการฆ่าตัวตายอัตราการเป็นโรคติดโรคประสาทอันนี้เป็นเพราะอะไรก็เรียกว่าเป็นเพราะมีความทุกข์ใจเข้ามาแทนที่ความทุกข์กายน้อยลงแต่ว่าความทุกข์ใจมันอาจจะไม่ได้ร้อยลงไปด้วยมันเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ผู้คนยังมีความทุกข์กันอยู่ความทุกข์ใจมันจะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆเช่นเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินเกี่ยวข้องกับร่างกายสุขภาพหน้าตาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้คนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองแต่ที่จริงแล้วมันก็ไอ้เรื่องของทรัพย์สินเงินทองความสัมพันธ์งานการร่างกายนี่มันก็เป็นเรียกว่าปัจจัยภายนอกสิ่งสำคัญก็คือมันมีความคิดเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งนั้นที่ทำให้ทุกข์พูดง่ายคือว่าทุกข์เพราะความคิดของหายถ้าไม่นึกถึงมันก็ไม่ทุกข์หนี้สินแม้จะมีเป็น10ล้าน100ล้านถ้าไม่นึกถึงมันก็ไม่ทุกข์หรือว่าอกหักพัดพรากจากคนรักถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์ตอนเวลานอนหรือว่าสนุกสนานมันเป็นช่วงที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นก็เลยไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรามันไม่ทำให้เราทุกข์ได้จนกว่าเราไปคิดถึงมันแม้แต่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ก็แต่ใดที่ยังมีเวทนาบีบคั้นแค่ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้มันก็ไม่มีอะไรแต่พอนึกถึงเข้าไปโอ้มันปวดเจ็บ มันทรมานขึ้นมาทันทีในสมัยนี้คนเรานี่ทุกข์เพราะความคิดมากถึงแม้ว่าความทุกข์กายจะไม่เกิดขึ้นคือถ้ายกเว้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังทำความทุกขเวทนาให้เนี่ยส่วนใหญ่เรียกว่าทั้งหมดก็ว่าได้คนเราทุกข์เพราะความคิดไปนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่น่าพึงพอใจความสูญเสียความพลาดพลาดความล้มเหลวพอนึกถึงปุ๊บก็ทุกข์เลยหรือไม่ก็นึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเราปรุงแต่งจินตนาการไปในทางร้ายพอนึกถึงก็กังวลขึ้นมาเลยหรืออาจจะนึกถึงสิ่งที่ยังงานการที่ยังค้างคาอยู่คิดถึงภารกิจที่ยังทำไม่เสร็จจุดหมายที่ยังไปไม่ถึงก็ทุกข์ขึ้นมาเลยอันนั้นก็จัดว่าเป็นอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าอยากจะให้ถึงนึกถึงของที่อยากได้ใครๆก็มีกันเราก็อยากมีบ้างทั้งๆเราก็มีเยอะแยะอยู่แล้วแต่ว่าพอนึกถึงของที่ยังไม่มีแต่อยากได้ก็ทุกข์เลยทุกข์ที่ยังไม่มียังไม่ได้มันมาทั้งนั้นที่ก็กินอิ่มนอนอุ่นมีกินมีใช้แต่ก็ยังทุกข์เพราะอะไรเพราะความคิดสมัยนี้ทุกข์เพราะความคิดมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องคิดถึงอดีตกับอนาคตคนสมัยนี้คิดเก่งแต่พอคิดไปคิดไปแทนที่เราจะใช้มันกลับใช้เราความคิดก็เหมือนกับเงินนะมันเป็นบ่าวที่ดีแต่มันเป็นนายที่เลวเงินนี่มันเป็นบ่าวที่ดีมากสามารถจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้ทำสิ่งต่างๆได้มากมายช่วยบรรเทาความทุกข์ของตัวเองช่วยบรรเทาความทุกข์ของคนที่เราห่วงใยสามารถจะช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ได้มีมากเท่าไหร่ก็สามารถจะช่วยคนเดือดร้อนให้มีความสุขมากขึ้นได้มากมายเอาไว้ใช้ทำบุญส่งเสริมพระศาสนาเผยแผ่พระธรรมให้กว้างขวางกว้างขวางขจรไกลก็ได้นี่ก็เป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวคือถ้ามันเป็นนายเราแล้วมันก็ทำให้เราสามารถจะเป็นบ้าเป็นหลังได้เพราะมันหรือฆ่าตัวตายได้เพราะมันหรือไปฆ่าคนอื่นตายก็เพราะมันเงินหายถูกโกงไปโอ้ยเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับล้มป่วยหรือว่าฆ่าตัวตายถูกคนโกงโกรธแค้นมากก็ไปยิงเขาตายอันนี้เรียกว่ามันเป็นนายที่เลวหรือบางทีหวงแหนคนมาจี้คนมาปล้นไม่ยอมให้หวงเงินในกระเป๋าหวงทรัพย์ก็เลยขัดขืนต่อสู้เลยถูกเขายิงถูกเขาแทงตายอันนี้เรียกว่ายอมตายเพราะมันคือมันเป็นนายเราไปซะแล้วยอมตายเพื่อมันได้ความคิดก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวเราสามารถใช้ความคิดเพื่อ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับเราที่เรามียาที่เรามีอาหารกินบริบูรณ์ก็เพราะความคิดนะสมัยก่อนนี่มันปลูกข้าวถ้าใช้วิธีธรรมชาตินี่มันได้ข้าวน้อยมากหรือที่จริงสมัยก่อนนี่ปลูกข้าวไม่เป็นด้วยซ้ำต้องไปหาของป่าแต่ความคิดทำให้เราค้นพบวิธีการปลูกข้าวแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าจะทำให้ข้าวเจริญงอกงามได้อย่างไรก็มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์อย่างที่คนสมัยนี้อย่างที่คนสมัยก่อนนึกไม่ถึงโรคภัยไข้เจ็บรบกวนเราก็ใช้ความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีเรามีชีวิตสะดวกสบายก็เพราะความคิดมันช่วยเราใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆแต่พอทำไปให้ความคิดมันมาเป็นนายเราก็เลยคิดไม่หยุดนอนไม่หลับทำอะไรก็คิดมันคิดเรื่อยเปื่อยคิดซ้ำคิดซากคิดวกวนไปมาหรือว่าคิดร้ายคิดว่ามีคนมาจองล้างจองหรือว่ามุ่งทำร้ายบางทีได้ยินเสียงแว่วยังไม่ต้องพูดถึงประเภทว่าคิดมักใหญ่ไฟสูงจนกระทั่งยอมฆ่ายอมทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือว่ารังเกียจเบียดฉันเห็นมองคนที่คิดต่างจากตัวหรือต่างศาสนาต่างอุดมการต่างภาษาเป็นคนชั่วร้ายก็กวาดล้างทำลายอันนี้เรียกว่าความคิดมันกลายเป็นนายจนกระทั่งเห็นคนที่คิดต่างจากตัวมันไม่สมควรอยู่ร่วมโลกกับเรามีเยอะนะทุกวันนี้มันฆ่ากันทำลายกันก็เพราะเรื่องความคิดนี่แหละเรียกว่าทำลายกันเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองหรือศาสนาเรื่องความคิดนี่มันก็น่ากลัวนะตราบใดที่มันเป็นบาปของเรามันก็น่ารักมากแต่มันกลายเป็นนายเรามันก็สามารถจะทำร้ายเราได้แล้วก็ทำให้เราไปทำร้ายผู้อื่นทำชั่วทำบาปทำกรรมความคิดนี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับมันให้ดีเราต้องฉลาดในการที่จะใช้มันไม่ใช่โง่จนกระทั่งปล่อยให้มันใช้เราจะฉลาดจะใช้มันได้ก็ต้องรู้ทันความคิดด้วยไม่ใช่คิดเก่งอย่างเดียวการคิดเก่งก็เป็นวิธีนึงในการที่จะใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ความคิดบางทีมันต้องได้รับการพัฒนาไม่งั้นมันก็โง่ต้องพัฒนาต้องฝึกให้มันคิดเก่งคิดเป็นแต่ขณะเดียวกันต้องรู้ทันความคิดด้วยไม่งั้นมันพอมันเก่งมากๆนี่มันกลายเป็นนายเราก็ต้องรู้ทันความคิดบางทีมันคิดเรื่อยเปื่อยรู้ทันวางมันคิดไปถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเอาคืนมาไม่ได้พอเสียใจเราก็รู้ทันเราก็วางมันลงเมื่อไรมันคิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงทำให้เกิดความหนักอกหนักใจเกิดความกังวลรู้ทันวางก็ทำให้เรานอนหลับทำให้เราจิตใจปลอดโปร่ง คนทุกวันนี้นี่จำนวนมากล้มป่วยเพราะว่ามันคิดแต่เรื่องที่มันผ่านไปแล้วคิดไปแล้วก็เสียใจเศร้าใจหดหู่หรือว่าโกรธแค้นให้อภัยไม่ได้พยาบาทก็เลยล้มป่วยปวดท้องปวดหัวความดันขึ้นบางคนไม่มีเลือดไม่มีแรงสารพัดนี่เพราะว่าทุกข์เพราะความคิดแต่ถ้ารู้ทันความคิดนี่มันก็เรามันก็ทำร้ายเราไม่ได้มันหลอกเราไม่ได้มันหลอกเราให้ไปทำร้ายใครหรือหลอกให้เราไปเกลียดคนโน้นคนนี้มันก็ทำไม่ได้หรือหลอกให้เราทำร้ายตัวเองมันก็ทำไม่ได้เราก็ใช้มันเพื่อทำสิ่งดีงามสามารถจะใช้ความคิดเพื่อที่จะพาจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเป็นพาเราไปได้ตลอดนะในการที่หลุดพ้นจากความคิดนี่มันใช้ความคิดเดียวไม่ได้มันต้องเกิดจากการเห็นความจริงเห็นความจริงเห็นแจ้งในไตรลักษณ์เห็นสัจธรรมจนปล่อยวางได้หมดความอยากหยุดการปรุงแต่งแต่ก่อนถึงตรงนั้นต้องอาศัยความคิดด้วยใส่ความคิดในการที่ทำให้รู้อะไรดีอะไรถูกอะไรผิดอะไรถูกอะไรเลวอะไรชั่วจนทั้งใช้ความคิดจนทั้งเข้าใจโอ้คนเรามันหลงติดอยู่ในสมมุติมากเรียกว่าต้องมีพื้นฐานด้านปริยัติเนี่ยเพื่อนก็เราจะเดินทางเราก็ต้องมีแผนที่เราจะมีแผนที่ได้เรามีแผนที่แล้วเราต้องอ่านแผนที่ออกไอ้แผนที่การอ่านแผนที่ออกนั่นแหละก็เป็นเรื่องการใช้ความรู้ความคิดแต่ว่าเท่านั้นไม่พอมันต้องลงมือเดินทางแต่บางทีก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้แผนที่นี่มันก็มีผิดมีพลาดได้อย่าไปเชื่อแผนที่หรืออย่าไปเชื่อความคิดของตัวเองต้องดูความจริงต้องเชื่อความจริงเชื่อสิ่งที่เห็นต่อหน้ามันถึงจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเชื่อแผนที่หรือเชื่อความคิดตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมไม่มองความจริงที่อยู่ต่อหน้ามันก็ไม่ได้การรู้ทันความคิดนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรานะไม่ถูกความคิดทำร้ายที่จริงจะว่าไปแล้วนี่มันจะพูดว่าทุกข์เพราะความคิดทีเดียวก็พูดไม่ได้เพราะว่าความคิดเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับความคิดได้ถูกนะมันก็ไม่เป็นอะไรปัญหาที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับความคิดที่มันเกิดขึ้นโดยไม่จงใจโดยไม่ตั้งใจเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกเช่นเวลาคิดถึงเรื่องร้ายๆแล้วถ้าเราแค่เห็นมันเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่พอเราพลัดเข้าไปในความคิดนั้นเราก็เป็นทาสความคิดทันทีจะคิดมากคิดไม้แค่ไหนถ้าเราเพียงแต่รู้ทันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปในความคิดก็เลยจมอยู่ในความเศร้าความโศกความแค้นความเสียใจความโกรธหรือบางทีทุกข์เพราะว่าพยายามผลักไสมันอันนี้เป็นปัญหากับนักปฏิบัติ นักปฏิบัตินี่ก่อนจะปฏิบัตินี่ก็ชอบหลุดเข้าไปในความคิดหลงตามความคิดแต่พอเริ่มเห็นแล้วไอ้ความคิดนี่มันทำให้เราเป็นทุกข์ก็จะมีอาการก็จะเริ่มต่อต้านมันโดยเพราะถ้าปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายที่จะเอาความสงบอยากได้ความสงบก็จะรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับความคิดมากเวลามีความคิดเกิดขึ้นเยอะๆก็จะมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่สงบมีความไม่ชอบเกิดความไม่ชอบความคิดที่มันเกิดขึ้นไม่ชอบหรือไม่พอไปผลักไสมันไปทำร้ายมันไปกดข่มมันกดข่มได้ไหมกดข่มได้ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่ยิ่งกดมันยิ่งโผล่ยิ่งข่มมันยิ่งผุดก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่บางทีปฏิบัติไปปฏิบัติไปโอ้เครียดหงุดหงิดเจ้าอารมณ์อันนี้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะความคิดนะแต่เพราะการไม่ชอบความคิดเป็นเพราะใจที่เป็นปฏิปักษ์กับความคิดความคิดไม่ใช่ปัญหาแต่ใจที่ไม่ชอบความคิดนั่นแหละคือปัญหานักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ทันอันนี้ปฏิบัติไปทำไมมันทุกข์เหลือเกินทำไมมันความคิดเยอะเหลือเกินไอ้ก่อนปฏิบัติความคิดเยอะไม่เห็นเป็นปัญหาเลยชาวบ้านนี่เขาก็มีความฟุ้งซ่านมากมายเขาก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเขาก็ทำแรงเข้าไปแต่นักปฏิบัตินี่ความคิดเยอะนี่ทุกข์ร้อนมากอันนี้พอมาปฏิบัติเข้าใจมันจะเป็นปฏิปักษ์ความฟุ้งซ่านมากขึ้นเรื่อยๆไม่ชอบความฟุ้งซ่านพอมันมาก็เลยเป็นทุกข์บางคนฝึกท้อแท้ท้อแท้ไม่ใช่ท้อแท้ในการปฏิบัติอย่างเดียวบางทีท้อแท้ในการดำเนินชีวิตท้อแท้ในการมีชีวิตในสายพุทธกาลมีหลายคนภิกษุณีบวชมาแล้วไม่พบความสงบเลย7ปีบ้าง20ปีบ้าง25ปีบ้างไม่พบความสงบเลยทำไงต้องฆ่าตัวตายดีกว่าไม่อยู่แล้วแล้วคนทั่วไปเขาไม่พบความสงบเขาก็ยังอยู่ได้เพราะต้องทำมาหากินคนที่อยู่ในคุก5ปี10ปี20ปีพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาพบความสงบแต่ว่าเขาก็ยังไม่คิดจะฆ่าตัวตายรอว่าเมื่อไหร่จะพบอิสรภาพแต่ว่าภิกษุณีหลายท่านนี่ทุกข์มากก็เลยฆ่าตัวตายแต่ว่าก่อนจะฆ่าตัวแต่ว่าพอฆ่าตัวตายพอลงมือไปแล้วปรากฏว่าเกิดเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์เหลือเกินยึดติดถือมั่นไม่ได้ก็บรรลุธรรมตอนนั้นเลยอุทานเป็นธรรมะก็เลยทำให้เราแล้วก็เลยมีการบันทึกเรื่องราวท่านเหล่านั้นไว้ก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมีสมัยพุทธกาลก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ทุกข์เพราะใจไม่สงบถึงขั้นจะฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นเพราะปัญหาไม่ใช่เป็นเพราะใจไม่สงบแต่เป็นเพราะไม่ชอบความเป็นเพราะว่าเป็นปฏิรู้สึกชิงชังกับความไม่สงบซึ่งต่างจากคนทั่วไปชาวบ้านเขาก็ไม่สงบแต่เขาก็ไม่ได้ชิงชังมัน เราก็ไม่ได้มีความคาดหวังจะให้สงบอยู่แล้วเขาไม่มีความอยากจะให้จิตสงบเพราะเขาอาจจะไม่มีความรู้เรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติหรือเขาคิดว่ามันเป็นธรรมดาแต่พอเราปฏิบัติแล้วเราก็มีความเชื่อว่าจิตที่ไม่สงบความสงบมันเกิดขึ้นได้เราปรารถนาความสงบพอมันฟุ้งซ่านมันก็เลยไม่ชอบพอไม่ชอบก็เลยพยายามกดข่มมันแต่พยายามกดข่มนี่ก็ทำให้เหนื่อยแล้วถ้ากดข่มไม่ได้ก็ทำให้หงุดหงิดไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ไม่ได้เรียกเกี่ยวข้องกับความคิดไม่เป็นคือการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านจะเน้นมากย้ำมากเนี่ยให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆความคิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเกี่ยวข้องกับความคิดไม่เป็นก็คือเข้าไปในความคิดหรือผลักสายมันไม่ว่าจะเข้าไปในความคิดหรือผักใสมันก็ล้วนแต่ทำให้ทุกข์ทั้งนั้นนั่นก็เป็นความยึดติดแบบหนึ่งสิ่งที่หลวงพ่อเทียนนั่นสอนก็ที่จริงก็เป็นการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนมานานแล้วคือโดยพระรู้สติปัฏฐานคือการเห็นมันเห็นแค่รู้เฉยๆมีความคิดใดๆเกิดขึ้นบวกหรือลบก็ช่างมันมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นความเบื่อความเซ็งความโกรธความพยาบาทก็ดูมันไปเกิดขึ้นก็เห็นมันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับมันก็เหมือนความเจ็บความป่วยความเจ็บความป่วยจริงไม่ใช่ปัญหามันเป็นธรรมดาปัญหาที่ว่าไม่ชอบมันก็เลยแทนที่จะทุกข์กายแล้วก็เลยทุกข์ใจด้วยเงินหายของหายไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาเราคือความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกเสียดายความรู้สึกทำใจไม่ได้มันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจแทนที่จะเสียแต่เงินก็เลยเสียใจแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับมันเป็นนี่เงินหายก็มีประโยชน์นะทำให้รู้ว่าทำให้มันได้สอนธรรมว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นมะเร็งก็สอนธรรมให้กับเราได้คือกลายเป็นของดีมีประโยชน์ได้ถ้าหากว่ารู้จักเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องความทุกข์นี่มันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นถ้าเกี่ยวข้องเป็นบางทีรู้ทำได้อย่างที่พระภิกษุณีหลายท่านอย่างที่เล่าฆ่าตัวตายตอนที่เกิดความทุกข์นี่มันกลายเป็นประโยชน์ทำให้บรรลุธรรมได้จะพูดไปแล้วความทุกข์ไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ว่าเกี่ยวข้องกับความทุกข์ไม่เป็นคือเข้าไปเป็นมันแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องเป็นคือเห็นได้ประโยชน์เลยแหละพุทธเจ้าจึงบอกว่าพุทธเจ้าจึงสอนว่าทุกข์นี่เป็นไอ้สัตว์ข้อแรกเลยเริ่มต้นขึ้นมาก็ทุกข์เลยทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับความทุกข์เป็นคือกำหนดรู้มันหรือว่าดูมันเห็นมันอันนี้ดีมีประโยชน์แต่ถ้าทุกข์เกิดขึ้นแล้วเข้าไปเป็นอันนี้ไม่ดีแล้วคนส่วนใหญ่นี่เกลียดทุกข์ก็เลยกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยไม่โดยที่ไม่ตระหนักไว้เพราะที่ทุกข์นี่เพราะความเกลียดมากกว่าเพราะความทุกข์คนด่าคนตำหนิคนว่าร้ายอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือ จที่มันไม่ชอบคำตำหนิอันนี้ต่างหากนะถึงบอกว่าความทุกข์รวมทั้งความคิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกไม่เป็นถ้าเกี่ยวข้องถูกเป็นก็คือการรู้ทันแล้วก็พิจารณามันอย่างมีโยนิโสมนสิการหรือจักรู้จักใคร่ควรมีธรรมวิจัยใคร่ควรเห็นมันว่าโอ้ทุกข์นี่เพราะความยึดติดที่ทุกข์เพราะความยึดติดรู้สมุทัยกำหนดรู้ถ้ารู้ดีๆรู้ทุกข์ก็เห็นสมุทัยเห็นสมุทัยมันก็สมุทัยไม่อยู่ไหนสมุทัยอยู่ที่ใจใจที่วางไว้ผิดใจที่ยึดมั่นถือมั่นพอใจพลิกคือปล่อยมันก็หมดทุกข์จะรู้สมุทัยได้ก็เพราะเจอทุกข์ถ้าไม่เจอทุกข์ก็ไม่มีทางพบสมุทัยและเมื่อไม่รู้จักสมุทัยก็จะไม่มีทางพบนิโรธได้เพราะนั้นการที่เราเจอทุกข์หรือมีทุกข์เกิดขึ้นกับเราเป็นของดีมันจะเป็นสะพานพาเราไปสู่สมุทัยไปสู่พาเราไปเจอตัวการที่ชักใยอยู่เบื้องหลังแล้วเมื่อเราจัดการมันได้ก็จะพบความสุขความอิสระเราจะไม่มีทางรู้หรือค้นพบตัวการได้เลยถ้าเราไม่เจอทุกข์เหมือนกับเจอผู้ร้ายแล้วเราก็ตามมันไปจนถ้ามันพาเราไปเจอหัวหน้าแก๊งนั่นแหละเราจัดการเหมือนกับว่าตามไปจนเจอกุญแจที่จะพาเปิดประตูพาเราออกไปสู่อิสรภาพได้นั่นพี่อยากดูดีๆเรื่องความคิดนี่มันไม่ใช่ที่พูดทุกข์เพราะความคิดเนี่ยพูดแบบคลุมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะเราเกี่ยวข้องกับความคิดไม่เป็นความคิดฟุ้งซ่านแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาถ้าเรารู้ทันแต่ถ้าเราตั้งจิตตั้งแต่แรกว่าไม่ชอบมันพอมันเกิดขึ้นนี่เราทุกข์เลยยิ่งคนที่อยากได้ความสงบยิ่งจะรู้สึกไม่ชอบกับความฟุ้งซ่านมากแล้วก็เลยทุกข์เพราะความฟุ้งซ่านแต่จริงถ้าพูดถูกต้องคือทุกข์เพราะความอยากจะให้มันหายไปอยากจะให้มันสงบไม่ใช่ความฟุ้งซ่านความเบื่อความเหงาความเซ็งก็เหมือนกันมันไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ไม่ชอบมันที่มันเกิดขึ้นเราก็ดูมันหรืออยู่กับมันไปอยู่กับมันไปมันก็ว่าต่างคนต่างอยู่นะมันเหงาก็ช่างมันก็เหงาก็ดูมันไปมันไม่ต้องไปขับไล่ความเหงาความเบื่อแม้กระทั่งความโกรธความปวดทุกขเวทนานี่มันไม่ใช่เรื่องความคิดแล้วมันของจริงเป็นเรื่องเวทนาเป็นเรื่องกายแต่ถ้าเราไม่ผักสายมันนะความทุกข์ก็น้อยลงมากเลยส่วนใหญ่ทุกข์ก็ไปผักสายมันก็เลยทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างอยู่ก็อยู่ได้มีบางคนเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่กินยานะไม่มีกินยาระงับปวดก็ปวดนะไม่กินยาระงับปวดก็เลยปวดแต่เธอก็จัดการกับมันได้กล่อมมันเวลาจะนอนก็กล่อมมันได้เวลานอนแล้วนะให้ฉันพักหน่อยนะเธอก็ควรพักได้แล้วนะพูดกับมะเร็งพูดกับความปวดพูดกับความปวดพูดกับมะเร็งดีๆได้เวลานอนแล้วเธอต่างคนต่างพักได้แล้วนะก็ปรากฏว่าก็อยู่ได้อยู่กับมะเร็งได้อยู่กับความปวดได้โดยที่ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้รังเกียจมันไม่ได้มองมันเป็นศัตรู นี่เรียกว่าเกี่ยวข้องเป็นเกี่ยวข้องกับทุกเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องไม่เป็นก็เลยเป็นทุกข์มีทุกข์ถ้าเกี่ยวข้องไม่เป็นก็เป็นทุกข์นะแต่มีทุกข์แล้วถ้าเกี่ยวข้องเป็นก็ไม่เป็นทุกข์หรือพูดอีกง่ายคือทุกข์ให้เป็นก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าทุกข์ไม่เป็นก็เป็นทุกข์มากเหมือนกันคิดนะคิดมีความคิดแล้วเกี่ยวข้องไม่เป็นก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเกี่ยวข้องมันเป็นก็ไม่ทุกข์เอาละท่านนี้เพื่อนท่านนี้ครับ